også et dagblad i går, så jeg en dame søge sig en ven. Fuld frustration sender blot et par ord. Jeg råber, du skriver på lykken, den jeg tror. Det som dame 40 år, lille og buttet med mørk og krøllet hår. I nat tør jeg ikke skrive om, men jeg savner dig, så skynd dig nu at komme. Mit hjerte det banke, og min mund blev så tør. Bare jeg turde, det aldrig hent mig før. Jeg synes, jeg kunne høre hende viske til mig. Så skynd dig at skrive, for længes efter dig. Ensom dame 40 år, lille og buttet, mørk og krøllet hår. Min vægt tør jeg ikke skrive om, men jeg savner dig, så skynd dig nu at komme. Jeg savner dig, så skynd dig nu at komme. 20 år er gået, vi har det stadig godt. Brunetten fra annoncen, hun er blevet min maskot. Måske vi mere puttet, hun er glad og tilfreds. Og tit tænker jeg på denne triste tekst. Som dame 40 år, lille og buttet med mørk og krøllet hår. Min vægt tør jeg ikke skrive om, men jeg savner dig, så skynd dig nu at komme. For jeg savner dig, så skynd dig nu at komme.